Θυμάστε και κάνει του καναλάρχε που του είχε στριμώξει μέσα. Πλάκα κάνει. Όλοι πήραν κανάλι. Όλοι. Και με πιο λίγα λεφτά από τα αρχικά. Εντάξει. Το show έγινε. Το show έγινε. Ήταν το για show να πει με τα στρώματα ο Λιαρέλης. Όλο αυτό για να χάσουν τα γεύματα τα παιδάκια και να χάσουμε του γιατρού το εσύ. Αυτά είναι χαμένα έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Και αυτά δεν πήρανε και όλοι οι καναλάρχες και δεν είναι και πιο μπρουτάλ από τους προηγούμενους καναλάρχες. Ποιο? Πιο μπρουτάλ από την προηγούμενη εποχή της. Και όλο αυτό για το Ονόρε, παρακλής. Για να κλείσει ο Τσίπρας το Μέγκα για το Ονόρε ναι. Να δώσει το Βαρδινογιάννη τον Αλφα. Ναι. Να τραβηχτεί ο Βαρδινογιάννης από το Μέγκα και να πάρει τον Αλφα. Και ο Μαρινάκης που πήρε. Και να πηγαίνει τώρα ο Τσίπρας, δεν μπορεί να ξαναπηγαίνει στον Αλφα να κάνει συνέντευξη. Και ο Σαββίδης που πήρε το Όπεν. Και ο Σαββίδης βέβαια το Όπεν, όλα. Όλα καλά. Και τα πάντα εν σοφία τότε. Κανονικά. Τα πάντα εν σοφία επίση αυτή η αριστερά, ε. Φεύγει αυτή η αριστερά, αυτοί παραμένουν και πιο ισχυροί από ήταν πριν, θα ισχυροποιηθούν και άλλο προφανώς. Και η αριστερά έδωσε και σε αυτό το τομέα τις λαμπρότερες εξετάσεις. Και σε αυτό το τομέα. Όπως και στους άλλους 100 τομείς. Δεν ήταν αριστερή παρένθεση που λέει ο Σαμαράς, χρυσή σελίδα ήταν η αριστερά. Πραγματικά. Με αυτό το αισιόδοξο λοιπόν σας αποχαιρετούμε, λίγες διαφημίσεις και μετά μαγκαζίνουμε όλα τα νέα. Γεια σας.